अभी सिद्ध थोड़ा है, तो इस तरह से कथन करना ये प्रतिज्ञा अंतर हो जाएगा, दूसरी प्रतिज्ञा हो गई। तो अब ये पूछ रहे हैं कि तत्कथम निग्रह स्थान अमिति, ऐसे प्रतिज्ञा अंतर करना निग्रह स्थान क्यों है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं न प्रतिज्ञाया साधनम प्रतिज्ञांतरम, दूसरी प्रतिज्ञा एक पहले वाली प्रतिज्ञा का साधन नहीं बनती है, हेतु देना होगा, उदाहरण देना होगा, केवल प्रतिज्ञा से सिद्ध नहीं होगा, तो दूसरी प्रतिज्ञा देने मात्र से बात पुष्ट नहीं हो जाती। इसलिए जो अनेकांतिक दोष दिखाया था इसमें वो अपनी जगह है अभी भी, इस तरह कहने से वो दोष हट नहीं जाता है, ये एक तरह से प्रतिज्ञा है। अभी सिद्ध कहां है, ये शब्द एकदेशी है, असर्वगत है, ये एक नई बात बोल दी ना, तो एक धर्म और बताया तो वो अभी सिद्ध नहीं है ना। निग्रह स्थान इसीलिए कि आपने दूसरी प्रतिज्ञा एक प्रतिज्ञा से दूसरी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो, उसको तो कह रहे हो कि भाई आप मेरी गलती हो जाए तो बता देना मेरे को, ठीक है, कई बार प्रवचन से पहले ही बोल देते हैं कि गलती हो तो क्षमा करना, सामान्य तौर पर जब एक दूसरे से इस प्रकार वाद में चलेगा तो ये पहले घोषित करना पड़ेगा कि मैं जाति, इसमें जल्प में नहीं चलेगा, बिटंडा में नहीं चलेगा, एकदम निग्रह स्थान माना जाएगा। आचार्य जी बिटंडा वाला घोषित तो नहीं करता कि मैं बिटंडा करूं, भले ही घोषित ना करता हूं, लेकिन अगर बिटंडा चल रहा है, दूसरा बिटंडावादी है, हमने तो पंचावयव रखा लेकिन दूसरा बिटंडावादी है, और जैसे ही हमने ये प्रस्तुति दे दी प्रतिज्ञांतर किया, वो कहेगा निग्रह स्थान है, तो जो जल्प में, जल्प में तो है ही। वादी ने क्या पहले घोषणा की हुई है कि मैं वाद ही करूंगा, जल्प नहीं करूंगा या बिटंडा नहीं करूंगा, ये तो प्रश्न आप विपरीत कर रहे हैं, ऐसा निश्चय कैसे करें? नहीं, आप प्रश्न विपरीत कर रहे हैं, वादी ने ऐसा नहीं कहा, वादी अगर ये कह देता और दोनों मान लेते कि वाद चल रहा है तब तो निग्रह स्थान की बात ही नहीं थी, तब तो केवल बता देते जो शैली में आप कह रहे हो भी, आप बता दो मेरे को कि ये तो आप गलत कर रहे हो, जल्प में नहीं बताएगा वो, जल्प में दोष बताते हुए निग्रह स्थान को साथ में बताएगा कि आप हार गए हो, तो जीतना है ना, वाद में ये कह सकता है कि भाई ये दोष हुआ, बस जीत हार जीत कुछ नहीं है, ये दोष हो गया, सुधारो आप इसका। निश्चय कैसे करें कि ये वाद है कि जल्प है कि बिटंडा है, या तो घोषणा हो या कुछ घोषणा कर लीजिए, अभी तो आपस में जब बैठते हैं तभी पता लग जाता है ना, और फिर बातचीत के तरीके से पता लग जाता है, वो आपको भी पता लग जाएगा, कभी भी दो जने बात कर रहे हो तो आपको आप पता नहीं लग जाएगा थोड़ा सा देखते हुए कि ये वाद चल रहा है या जल्प चल रहा है, आप और मेरे बीच में जो चल रहा है इसको क्या कहें? ये तो जिज्ञासा समाधान चल रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं मेरे को, मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए तो तत्कथम निग्रह स्थानम इति, ये निग्रह स्थान क्यों है, तो न प्रतिज्ञाया साधनम प्रतिज्ञांतरम, प्रतिज्ञांतर प्रतिज्ञा का साधन नहीं होता है, सिद्ध नहीं कर सकता उसको, किंतु हेतु दृष्टान्त साधनम प्रतिज्ञाया, प्रतिज्ञाया साधनम हेतु दृष्टान्त, प्रतिज्ञा के साधन कौन होते हैं, हेतु और दृष्टान्त, तदेतत् असाधनोपादनम अनर्थकम इति, तो जो साधन नहीं था उसको साधन के रूप में ले लेना ये अनर्थक है, व्यर्थ है, और अनर्थक क्या, निग्रह स्थानम इति, निरर्थक है ये, और निरर्थक को बोल देना, निरर्थक का प्रयोग करना, ये निग्रह स्थान है। हाँ जी, पीछे पृष्ठ का ना जी, दृष्टांत प्रतिदृष्टांत यो साधर्म योगे धर्म भेदा सामान्य इंद्रिक, ये सामान्य इंद्रिक और विशेष इंद्रिक भी ले रहा है क्या जी इनमें? नहीं, सामान्यम इंद्रियकम सर्वगतम, सामान्य मतलब तो जाति, जो कि इंद्रियक है, ये तो बात आपस में चली गई थी, प्रतिवादी ने कहा कि इंद्रिय ग्राह्य है सामान्य, तो उसके लिए अतिरिक्त कह रहा है कि वो तो सर्वगत है, लेकिन इंद्रिय कस्तु असर्वगतो घटा, और जो घट है वो जो कि इंद्रियक है वो तो असर्वगत है, इसलिए समानता कहां हुई, समानता कहां हुई, भिन्नता बता दी उसने, घट में तो घटत्व देखना, नहीं नहीं घट में घटत्व नहीं देखना है, घट में तो घट ही देखना है, व्यक्ति देखना है, और घट सामान्य भी ले सकते हैं आप, ये घट वो घट सारे घट, लेकिन घटत्व नहीं, सभी घटों को ले सकते हैं, लेकिन घटत्व नहीं लेना है यहां पर। घटत्व तो फिर वही सामान्य हो जाएगा, जाति हो जाएगा। सर्वगत का कैसे अर्थ निकाल रहे हैं? सामान्य सर्वगत जो है दो अर्थों में आया है ना, एक सामान्य में एक सामान्य सर्वगत होता है। असर्वगत के लिए व्यक्ति के लिए आया है, वो जाति के लिए एक आया है। असर्वगत जाति होती है वो सर्वगत होती है, जैसे मनुष्यत्व है वो आप में भी है, औरों में भी है, औरों में भी है, बहुतों में है, मेरे में भी है। कौन से समाज से निकाल रहे हैं अर्थ इसका? असर्वगत सर्वगत कौन से समाज से अर्थ निकाल रहे हैं? बस सब जगह गया हुआ है, सर्वेशु गत यूं कर लीजिए, सर्वस्थानेशु सर्व सर्वगत सब में। बहुबरी? बहुबरी नहीं, सब में गया हुआ है बस सप्तमी। अब बोलो चर्षी, अगर ये जो वादी है ये इसको ऐसे ले लेके जो दो प्रकार के बताए, सर्वगत ऐन्द्रिकत्व और असर्वगत ऐन्द्रिकत्व, और असर्वगत तो घट है, तो असर्वगत ऐन्द्रिकत्व घट अनित्य है, तो इसलिए शब्द अनित्य है, ऐसा अगर इसलिए असर्वगत शब्द अनित्य, अनित्य तो साध्य है ही उसका प्रतिज्ञा में, शब्द का अनित्य तो करना ही है। अब उसके साथ एक चीज और जोड़ दी उसने, वहां ना बोले सिर्फ घट तक बोले कि असर्वगत घट अनित्य देखा जाता है, इसलिए घट अनित्य होने से शब्द अनित्य है। ना ना ना, ये तो बोला नहीं, उससे क्या हुआ, ये तो जुड़ ही रहा है ना, वो तो बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो उससे फिर यथा तथा कैसे कहेंगे आप, तथा से कैसे बोलेंगे? ये जो विशेष बात कही गई है, विशेष बात कही गई है, तो शब्द किसके समान है, घट के समान या सामान्य के समान? तो घट के समान है ये दिखाने के लिए कैसे, इंद्रिय का तो दोनों में जा रहा है, विशेषता जो है वो क्या है, सर्वगतता ही तो है वो। उसमें उपनय में वो हेतु ऐन्द्रिकत्व ले ले, ऐन्द्रिकत्वाद इंद्रियकत्वाद ये हेतु प्रस्तुत किया, अनेकांतिक हो गया, आगे बोलो। फिर उसने वो उसको दो भागों में बांट दिया, सर्वगत ऐन्द्रिकत्वम और असर्वगत ऐन्द्रिकत्वम। ठीक है, फिर असर्वगत ऐन्द्रिकत्वम होने से घट अनित्य है, जैसे यथा घट तथा शब्द ये प्रस्तुत किया, इस प्रस्तुति में ही दोष दिखा रहे हैं। आपको बिल्कुल उचित लग रहा होगा कि तो ठीक है, भेद करके बता दिया, दोष आ रहा था उसको हटा दिया, दोष तो है, लेकिन अगर ऐसा बोले तो फिर वो कैसे खंडन करेगा? वैसे वही खंडन है, प्रतिज्ञांतर हो रहा है। शब्द का अनित्यत्व सिद्ध करना था इंद्रियकत्व से, और साथ में आप उसका असर्वगत भी लेकर के आ गए। वादी कह सकता, प्रतिवादी कह सकता है कि शब्द सब जगह है, उसका असर्वगतत्व, शब्द का असर्वगतत्व अभी सिद्ध कहा है? यदि शब्द का असर्वगतत्व सिद्ध हो तो आप भले ही कह सकते हो, वो सिद्ध ही नहीं है अभी, आपको पहले वो सिद्ध करना होगा, ये प्रतिज्ञा अंतर हो जाएगा। प्रतिज्ञा में तो वही ला रहे हैं कि शब्द अनित्य है, नहीं ये भी तो सिद्ध करना पड़ेगा, ये भी सिद्ध कहा है? वो घट से सिद्ध कर दिया, जैसे घट अनित्य, घट से सिद्ध तो ना हो सकता है, घट असर्वगत है इसलिए शब्द भी असर्वगत है, असर्वगत घट अनित्य है इसलिए शब्द अनित्य, इसलिए शब्द अनित्य, ये बात ही नहीं बनेगी, ये हेतु नहीं हुआ। जो आप असर्वगत घट, वो असर्वगतता शब्द में भी तो दिखानी होगी, नहीं तो उसका अनित्यत्व समानता कैसे करेंगे आप? घट के समान ही क्यों, सामान्य के समान क्यों नहीं? ये तो ऐसा लग रहा है इसने हेतु बदल दिया, प्रतिज्ञा तो वही रखी असर्वगत और नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहा कि जो जो असर्वगत होता है वह अनित्य होता है, इस रूप में प्रस्तुत नहीं है, वो हेतुअंतर होगा, वो अलग निग्रह स्थान है, इसे हेतु वही रखा, उस हेतु में करते हुए एक संशोधन किया जो कि अभी सिद्ध नहीं है, इसलिए ये प्रतिज्ञांतर के, प्रतिज्ञा में साध्य धर्म होता है, इसने भी एक और साध्य धर्म बोल दिया इसलिए ये प्रतिज्ञांतर मान रहे, इस तरह का कथन है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ राजेश जी, यहां जो ये निग्रह स्थान बन रहा है वो तो इसलिए बन रहा है कि हेतु इसने गलत दिया था, इंद्रिय जो हेतु दिया था वो हेतु वो नहीं प्रस्तुत कर रहे, वो तो फिर आप सीधे इसको अनेकांतिक हेत्वाभास कह सकते हैं जी, और वो उसको निग्रह स्थान में ले सकते हैं, हेत्वाभास अपने आप में निग्रह स्थान है जी, उस तरह नहीं प्रस्तुत करना कर रहे हैं ये, वो तो प्रतिवादी ने कर ही दिया था जी,

सभी को सादर अभिवादन। थोड़ा सा बैठ